بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دته ولیکي سوره جاسيه 51 تم دي ترتيب مسابق او ترتيب نزولي کې 15 پېتره روس سره دوخار نامه کې راخاله نه نازل شي دام په اخرین دور د مکه کې نازل شي دته سوره دهر ملکی او سوره الشریعت مرته ولیکي د مکه سره مرابط سو مخی صورت کې جواب د شبهه نه مینا و جواب د شبهه لسمینا دارنګي سورې دوخان کې بیان د عذاب او تخویب اوس بیان د نجات د داغین چې په څیر سره بچ کې داور صورت سره امر د اتباع د شریعت په اتباع شریعت او دارنګي په اتباع د نبی علیہ الصلات والسلام او من د اتباع د هوانه پاتل سمات او په دې سره جواب د اعلی سمې شوبېم دي چې دوی وې دعا د غیر الله دا خو زمونږ د مشرانو کار دی غي دارنګ کړي او دا غي جواب چې دا تابعداري د مشرانو دا غي تابعداري نه ده پکار بلکې شریعت تابعداري پکار هغه پرې دی داور توحید شپاک دیش کی او دیش کی او را دشرک پی تصرف لسمان اللہ سنگ اسمائی حسنا بیاس پی تکرار پینزو تای ذکر کری خلاصه رو صورت سرا دی که دو بابونا دی اولنی باب دو اجتماعیت پوری او دی که ترغیب دی کتاب تا دویم شپاک موشت لشلم کی او دیلی اقلیا نها دریم څلورم او دارین پنځم آیات کې ذکر کړي زجر منکرین د قران ته و ما تم نه مې ولا سمد ولا سمات او تخفی به اخروی پلا سمات دلیل نقلی د بنی اسرائیلونو دا ذکر کړي شپاره سمات او جواب د شبیه مرکزی ذکر کړي اتل سم کې بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مې ربانه او خاص مې ربانه د شروع کوم زر دې صورت حامین الله عالم به مرادی الله دې په مقصد کوي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ترغيب قران کریم حاصل دارې چې په قران کریم کې آیات وحي دي تعلیم او دارنګي د اثبات د توحید او د اثبات د شریعت د پاره قرآن علی جلی دل دی کتاب من اللہ العزیز الحکیم دا ترپا دا زور و رو حکمتنو والا ذات ندیم ان پی السماوات والارض دا اس ادل یقلیا نها یقینا پاسمان نو پز مکل آیات للمؤمنین خامخا دلائلی دا پارد مؤمنانو چگوری پکی وفي خلقكم وما يبث من دابة دا دویم دلیل عقلی وفي خلقهم او دارنگی په پیدایش تاسو کې وما يبث من دابة یو انفسی دلیل شو او دارنگی دا نور دا انفسی نالاوه وما يبث من دابة واغچی خوریگی سدین دا سر آیاتون پایی که دلائل لیل قومی و قنون دا قوم نپارا چه قن لری مال اللہ رب عزت تاس پیدا کری و دارنگی نور سر زناوری پیدا کری زندہ سر پیدا کری یبو سمین دا اببا زندہ سر پا دی که دلائل لیل قوم نپارا چه قن واختلاف الليل والنهار ودل بدل لاتل شپی او دارنگی دورج وما انزل الله من السماء واعشر لگری دل لا تعالى د اسمان نمی رزقن رزق نمراد دل توبری چا سبب رزق صوبا پاہیا بین لارضا پر جندکی پائس رزمک بعد موتی آن پس دو جوالی دا غینام و تسری پریاح او پچلولو دا هواگانو کی آیات نشانی دی لقوم دا پار دا قوم یا عقلون چا عقل نریم چا عقل پکی اولی ویلی امنون بیوی یوقنون بیوی دیدرین ذلکی ویلی عقلون زکا ایمان چی دا یقین دی چا پا عقل سرا ظاہری گی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دغا آیتنا دا اللہ دی چی منگی وایوب تابانی پا قسرا صدق دا قرآن او صدق دا نبی چی دا آیتنا یقینی دی واللہ تابانی للیم فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتیه و منون پس فکم بیان پس دا اللہ او دا آیتنا دا اغنی ایمان لوری دیم بعد الله ایمان اسے بعد کتاب اللہ دا اللہ نمی مخی کلی رپا تازیم ویلو لکل افاک نسیم حلاکت دی هر دیر دروغ جن کامل گنانگار لام یسمع آیات اللہ چی آوری ایتون دا اللہ تتلا علیه چی بینی گیب دبانی ثم یسر مستقبرن بے کلک شیلوی کونکیم قال لم يسمعها گویا کینی اور دلغام دا سیدہ گویا کینی سر اور دلنے فبشروا بعذاب الیم فزیر ورکاد تپ عذاب دردناک سرام مالا دا سی زیر اور تور کا دا سی خبر اخبرو خبرن یسر اثر و پیل بشرا مدارک دا سی خبر ورطور که چی بده مخی داغی اثر کارشی چی اللہ با دردناک عذاب درک حاصل داره چی دا اللہ یتونی سڑی او ریو اثر پینک داری پا زانوی ری اکوار زوک دی دور که دیر دست خلقشتا چی دا اللہ ری برزت آیتون آوری لیکن اثر پینک تبشر بی عذاب نلیم پس زیر ورکا دتا پا عذاب دردناک بانیم وإذا علم من آياتنا شيئا كلا تشكو يشهد آياتنا زمانا فتشيباني اتخذه هزوا نوني سياغي لرب مصخرو شاء الله ولا سعيل مركي بيفايك غلط دعاك إلى كده دورك نقران كريم دير آياتنا خلق دخل مقصدون ده پار استعمالي وطنو على ازان الاستعمالي بس آياتنا وي دنیا علم والا اغا دا علم حدیث را لیو آیاتو نبزان دا پار استعمال اتغذ و زوا اولائی کلوم مذاب موین دا کسان دیل رازا فارون که دی موین مانا زوی حانتین پی القبور و سریوی موارائیم جهنم شاتر دین جهنم دی دمر نروس تو جهنم دی عذابو نی و لا یغنی انهم ما کسبو شیع دفع بنکی دی دینا چه دی کردیس شیع سو شیدی مالو ندی دی اولا دی نظرو ندی او شرکی کم نظرو ندی کلی شرکی ما کسبو ولا متوزو من دون اللہ اولیاء و ناچ دین اولی سواد اللہ تعالی نسوک دوستان داغ عبادتو نکلی ولهم عذاب نظیم و دیلر عذاب نیده اولیاء عذاب دیوار هذا هدى دا قرآن هدایت دے دیکھ ترغیب دا قرآن کریم مشاور لہیم قرآن دے او دے تحمل بالغتن وی منزا هدایت انچ دا خاون دے هدایت دے والذین کفروا بی آیات ربی معاکسان چکبر کرے پایتن در قلوانی لهم عذاب من رزن علیم دل را عذاب دے سا عذاب درناک نام ریج سکم دے خبیص سویرے کی چید آغین سڑے نپرت کی لکتو آنش پی دنیا کی او غسلین پا آخرت اللہ النزی سخر لکم البحر اللہ اغزاد دے اجتابی کلی سرد پارا دریاب لیتے جرل پلکو پیہی بی امریے در پارا چچلے گی کشتی پائی کی پا مرد اللہ سرام ولتبتغوا من فضله او چتا سو طلب کې د فضل داغنا ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې شکر وباسئ معنا دریاب کې الله رب عزت کشتی تابع کړي پای سره تاسو دنیا ګوره غټه نو شکر د الله وباس دریاب هم تابع کړي او کشتی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تَبَارَكَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَرَدِي وَالسَّجِ خَتَرِي جَمِيعًا مِنْهُ دا ټول طرف ادا غنري جَمِيعًا مِنْهُ مَعْنَاسَ اعْتَقِدُوا جَمِيعًا مِنْهُ عَقِيدَةَ وَسَاتِ چې دا ټول د الله الله طرف نري يا حال مَن هَلَكُونِ كَائِنَتُ مِنْهُ فَهَلَكُونَ دې کې چې دا الله طرف نري ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقین بذلک خامخاد لایلی قوم راجی فکر کئم مالی سره فکر بکیو کینو به پویږي فکر بکنه کیدس خو شپه ورځ خلک تیریږي ورځ شپه روانه چاته پته نه لای خو کو سره فکر وکینو دته پته ولای چې دا ټول د الله رب عزت دلائل نو قدرت دا غریم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله او يا كسانتا چې مان راوړې چې بخنو کې آ کسان لرا آ کسانتا چې مين له دریا قدن لري أيام الله دورزو د الله تعالی ليجيا قوم د دې لپاره چې بدلو کې آ قوم ته بما كانوا يكسبون پاغش دی کسب کئیم قل للذین آمنوا یغفروا دیات کی اللہ رب العزت مومنان تعمر کرے چی دی دی تجاوز کر کافرونان اواغی تر سنوی کلا چورت تکلیف ورس خدا پی ابتدار اسلام کی دیر وجنو پسرین و آیات منسوخ دی بی آیات اس سے د تور پایتون سرمانه جهاد او د قتال پایتون سرایت منسوخ لیکن صحیح داره چې دا منسوخ نه ده بلکې آیات کې ترغیب د اخلاق حسنات خیستا اخلاقو چلا یو سره سازه ته یو کې خیر ما پک او لا یرجون ایام الله ما نصر لا یعتقدون عذابه ولا نعمه دل د عذاب او د نعمتونو عقیدن ساتین ولا يخافون نيري وقال الله في الامم الماضيه ترشوا متن بان الله كما زابون راو استداغين هم نيري ولدي كي ایمان نينو لا يؤمنون فكانهم لا يخافون ایمان پکې نه ګویا کې دیری کنه من عمل صالحا فلنفسه چا چا عمل کوي تفصيل الجزاء چا چې عمل وکړي پر نفسه پر د خپل نفس ومنه ساو چا چې بد وکړي په اړه نو سزا به پاوونی ثم الى ربكم ترجعون بیا وسه سره ته واپس لشي ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب او یقینا ورکړه موږ بني اسرائيل ته کتاب الحكم او دانګي حکم په دې دین سمانا سلطنت امر ته ورکړه احکام شریعت والنبوته او پیغمبری ورزقناهم من الطيبات وما رزق ورکلوا دې طرف او شذنا او فضلنا من العالمين او موږ ورکلوا دې لاره په مخلوقات باندې داخل کو دا غد ور چې ګم خلکو پاغي وای واتيناهم بينات من الامر او ورکلوا موږ دې ته واضح حکمونه د امر دې دیننا ادله او احکام واضح دې دیننا فما اختلافوا پس اختلافونو کدی اللہ من بعد ما جا ملل مباغیم بینهم پس دا اغنا چرا غیلی تعلم دو وجه دزننا پا ما بیند دیکی این ربک یقین رفسا یقضی بینهم پیس ربو کی ما بیند دیکی اوم القیامت بورز قیامت پی ما کانو پی اختلافون آچو دی پای کی اختلاف کون کی اللہ بولا سزاور کی او پیس ربو چی ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها بمن غرزوتا لرا فوازها لرا بعد دين ثم جعلنا على شریعت من الامر بے وگرزو منگتا لرا پا واضح اللہ ربانی دین نپت تبیانو تبیداری کو داغی شریعت پا لغت کی دا مصحب تبیدی کی ملت صلاح کی زی تبیدی ما شرع اللہ لعبادی من الدین چا اللہ دا مخلوق دا پارکم دین دا کرے بس آتا تبیدی کی جائز کرے فَتَّبِعَانُ تَبِعَدَارِكَ وَدَغِيمْ وَلَا تَتَّبِعَهْوَا الَّذِينَ لَا عَلَمُونَ وَتَبِعَدَارِمَكَ وَدَغِ خَيْشَدْ دَاكَ سَانُ چِنِ پُوِيگِيمْ دا هدن دا من الامر چیدے دا عبداللہ ابن عباس نے ذکر کی علا هدن من الامر دارنگی سو کوئی دینا مراد امر او نحی و دارنگی حدود و پرائز قطع داوی شریعت پا بارک دامی دینی چه داغ طریقه روازی ها لیلو ها که نهاری ها داغیش پا پشان ترید شده دو رزی دا لا ظلمت ها پی ها تورتم پا گینایی معنی اسلامی نظام چه در شریعت داغیش پا بیخی دو رزی پشان تر ایس تورتم پا گینای او جمهوریت چه در نور نظامونا در دیاغ و رزم شپای تورتم ایس پتن لی چاچه سوک لل انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يقينا دين نشد بقول استان عذاب الله نيس شيء اس شيء استان نشد رکول او دا ولات تبع احوال الذين کی اشارہ و دیتا اجو شبہ چگا مرکزی وا چدا دعا دے غیر اللہ چدا دا دین دے دا زمون دے پلاران دین دے نلا ولات تبع تبی داری بینک د پلارانو تابعداری مکو یقینا دای نشد په ګورستان د عذاب د الله نه شی او ان الظالمین یقینا ظالمان بعض مولیا او بعض دې دوستان د بعض دي والله ولی المتقین الله دوست متقینو دي هاذا بصائر للناس دا قران دلیل دی دا هاذا بصائر للناس دا قران دلیل لخارا للناس دا پار د خلقو کار دلائل و هدن او دارنگی هدایت دی و رحمتون او رحمت دی لقومی و قنون دا قوم دا پار چی قن لری دا غیر پار هدایت دی لقومی و قنون ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات آیا گمان کیا کسان دی کی زجر دی او پا منکرون و شریعت بانی رد آیا گمان کیا کسانیش ترحو سیاتی چا عملو نکی دی چه ناکار عملو نکی اش ترحو سیات مانا سو چه کئی ناکار عملو نا ان نجلهم کالنزین آیا چه او بگر زمونگ دی پشانتر آکسانو بانی حاصل دی داره چه دی وی چه دا شریعت و غیر شریعت یا شریعت و بس وقت روا زندگی تی روا سی رو ان نجلهم کالنزین آمنو چه و بگر زمان دل را پشان دا کسانو چه من رو لوامن صالحات و عملو نکینیک سوا ام محیام چه برابر بای جند دی و اماتو ام و مرد دی دا خیال لی سا ما یحکمون بدا پیسرا دی چه گئیم دا کما پیسره چگه دا دیره بدا چه مساوات دا عاسی و دارنگی دا موتی پا عقیبت یو سره گنانگار دی یو سره نده گنانگار دا چرته یو زکر لیش اما سیب اللہ زینش سرو سیا دیات ببارک رای چه دا مبکات العابدین دی اما سیب اللہ زینان وخلق الله السماوات والارض او پیدا کړی الله اسمانونه ځمکه بالحق فقصر ولتجزا كل نفس نادر فراش بدل ورکړی شهر یو نفستان بې بما کسب دا عمل چې کړو هم لا ظلمون او په دې باندې به ظلمونه کړی شي. او د دې نرستو دویم باب دی خلق الله السماوات دې کې ادله عقل ذکر کوي درې د دوهشتم آیات شپږشتم او ویشتم او زجر د پاره دا چا چا خپل خواهش تابع داری کوي درېشتم آیات او زجر په انکار د باز سره جواب یې څلېشتم آیات او تخیب یو اخروی تیشتم او نیشتم او یو دیش تر ده پینزه دیش پوری او بشارت تفصیلا دیشتم آیت کی او داور توحید تپریانا لاما سبقه بشپک دیش شو دیش او پیدا کر اللہ اسمان و نوز مکاو بالحق باق سر اولی تجزا کلو نفس او چه بدل ورکر شعر نفس تا بما کسبت عمل چې د کړې ده او هم لا ظلمون او په دې به ظلمونه کړې شي. اپر ایت من اتخذ الهو هواه وضل الله علی علم آیا په ایت پاشا باندې چې نیولې مرګار خپل خواهشان دا زجر ده او رد په مخې ګمان کوونکي کافرانو باندې چې کافرانو هڅنګ د مؤمنانو سره برابر کړي شي مانش برابر کړي بعض وي دا نازل شوی دی په بار د هغه چا کې چې هغه د ګټو عبادت کوي د بوتانو چې کله یو ګټ ویني ادا هغه عبادت شروع کړي چې دا نه بل کې استویني نه هغه پرې دی هغه لورش بیا دې کې دوه قول دی چې عبادت کې قلب دی اتخذ هواهو پی تحلیل و تحریم الہ ہو چینی ولی اخبال خواہش پی تحلیل و تحریم کی الہ دو آیات دلیل دے چی اتباع دا ہوا شرک دارنگی دویم دار ایتا خزا الہ من المخلوق چی دینی ولی الہ دا مخلوق نبی سبب اتباع الہوا پس سبب دا تابیداری دا خواہش نو اصل شرک و بنیاد دا اتباع الہوا دا هوا چې کوم دی هوا انت ویل کی آیا پس آ پرایا تمنی ته زایلا هوا واو آیا په ته پاشا چې نیولې مګار خپل خواهش وعد الله الله علی علم نو گمراه کړی د لرا الله سره علم نام وختم ادا سمه امهر والی په غوګونو دبانی او قلبی په زر دبانی وجعل علی بصری غشاوا او ګرځولې پر سترګو دې پر دې مونږ تبلیغ یو عرب را سره سعودي مردان تم تشکیل شو به زمون سره یو عیسی میجر راساو ګره بونډې کلی و ما تسکینا سماتل زه خدا یو پیر یاد کو چې داغه مرید ما ورته ویل داغه مریدان چې دي او خوډیر تقوادار خلک دی خو خلک غټ غټی ګری دي اسو زما هم ګروا داغه سره چوم تصویر را واخص خپل راویس چرویس سودا ګری تقریبا د نامه په وروړی غټ ګری او دلته باندې کلی و مکمل به ورته ما ویل دا څنګه تا دا کار کې هغه ول دا هم کله یو چا خاله ورځ په یو شکل کې کله بل چا خاله ورځ بل شکل خدا غزما پیر دی هغه سړی صحیح سړی نو می زمازی نو سو ته کراچی کې عالم به چې دا په ولید سیما ورته ویل ما مرته دایا تو اپرایا ته من اتخذ الہ هو هو مال تا خپل خواهش تا خپل الہ ګرځولې کله ګیرا پرې دی او کله بونډای کې خوډه راټه ګیره و او دا اسای ور دغرنګي دار چا خپل شي ورځي دا په شکل د تبلیغیانو سره تبلیغیانو په شکل کې ګرځي او د مجاهدین سره مجاهدینو په شکل کم ځای کې چې څنګه یا قرنګ خپل ځان سره جوړ کړي نو ما تر خپل خواهش تابعداري کې دي هتر سوالي چې الله رب عزت ختم راوسته په وګونو دا باندې او په زړه دا باندې وجعل علی بصری غشاوا او ګرځول په سر ور دی باندې پردې دا پردا ومن یهدیه من بعد الله نسوک به هدایتو کی دته پس د دینه چې بلاری کول الله تعالی اپلا تذکرون ایا پس تاسو ولې نسیت نه قبلویم وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا دا زجر په انکار د قیامت او دی ما هي الا حياتنا الدنيا نره دا مگر زمونږ جون د دنیا نموتو مرو بمن و نه یاو جون د کیو بمن دا مخ ویل شو چې بس مرو څه جون د کیو نموتو و نه یا یا تقدیم او تاخیر نه یا و نموت پیدا کیو به مرو وما يهلكنا او نهلاك من لرا الا الدهر مگر زمانا دیتا دهریان ولیکی بس دا زمانه روانه زمانه چلن دا غرنگی دی سوک مریو سوک پیدا کی دا اللہ رب العزت دا وجود قائل نری دی وقتی روسیان خوص دیم قائل شوی دا اللہ دا وجود با انگریزانو که دی مردارانو که دهریان دیر دی وما لهم بذلك من علم او نشتا دیل را پا دیبانی اس پویام انهم الا يظنون نر دی مگر گمان کونکیم اسی گمان کئیان او گمان چی دی پا باب دعا خائدو کی پیدا نورک و اذا تدل علیم آیتنا و کلا چی بیانی گیب دی بانیتنا زمان بینات واضحا ما کان حجتهم نئی دلیل دری اللہ انو قالو تو بی آبائینا مگر دیوی چراوالی پرا پلاران زمان ما کان حجتهم نئی حجت دری او اعتراض دری او دلیل دری اللہ ان قالو تو بی آبائینا مگر دیوی چراوالی من تزمان پلاران اغراو علیکن این کونتم صالقین کچی ریتا سرشتینی ویی د دې یو مقصد دار چې هغه ژوند کوي چې موږ ته پوسو چې څنګه چالو سر سره وشو د مرګ نه رسو او دې دار چې ته به دلیل مې نه باینان ته دلیل زموږ د پلانانو طرف نه راوړې به ویو منو قل الله یحییکم ثم یمیتکم و یلا ژوند کول کوي بیا را و نتا اصلران الله دا جواب دی دا غیر شوبه چې الله رب العزت څنګه دې ژوند کول کوي چې الله رب العزت تاسو ژوند کول شئ د امر کول شئ او به امر پرته کول شئ وای الله رب العزت ژوند کول کوي ثم یمیتکم به وجن تاسو لران ثم یجمعکم به با جمع کی تاسو را اله یوم القیامت او ورځ قیامت تا لاری و پیچ نشت شک پائی کی ولیکن اکثر الناس العالمون لیکن زید دخل کنو نپوئی گی وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ لربا شاید اسمانون او دزمکن و یومت قوم الساعت و کلاچ قائم شق قیمت و مائدین یخسر المبتلون فدا وقت وانین بشبات البرست خلق و ترا کل امت جاسیا تخوی پی اخروی اوی نیمتا رڈالا پڑمخی جاسی پڑمخی جمع کلشیو بی کلو امتین تو دا الہ کتابیا رڈالا برابل لیشی عمل نامی اخبالیتا الیوم تو جزونا ما کنتم تعملو نن رز ببدل در کلشی تاستا دا عملو نوچی تاسی کولا هازا کتابون آیانت اقوال علیکم الحقی دا کتاب زمان دے چه خبری که بتاسبانی پاق سرام اللہ بورتو یا ملائک انا کننا نستنسیغو ما کونتم تعملون اقنن منگلکو پا ملائکو آغا چوی تاس عمل کونکیم پا اما اللذین آمنو پسل چاکسان دی چی ایمان روڑے بشارت دے وعملوا الصالحات ومن لك إنيك فيدخلهم ربهم رب رحمة في رحمتهم فاز داخل بكي دل رب رحمة خلقه رحمة نمورا جنة ذلك والفوز المبين دعال كامل بخارام وأما الذين كفروا دا تخيب او هر چا کسان د چکو برې کړی دی او بهویل شي ته افلم تکون آیاتی آیا نو آیتونه زما آیا پس نو آیتونه زما تتلا علیکم چولستل کېدل په تاسې باندې پس تکبرتم پس تاسو لوی کوه وکړه وکنتم قوم مجرمین او تاسو قوم جرم کوونکي وإذا قيل إن وعد الله حق او کلا چې ویل دته چې وعد الله قران دا دریم سبب د عذاب چې دا انکار باس بعد الموت او کلا چې ویل دته چې قن وعد الله تعالی حق حق دا وسعت قیامت لار او بیا نشتره شک پای کې قلتم ما ندري ما الساعة تاسو چې موږ نه پوهیږو چې سره قیامت نه ځنو الا ځنو او ما نحنو بمستيقنين ګمان نه کوو مګر موږ ما مری ګمان او موږ نه یو یقین کوونکی یقین هم نه وبلا لهم سيئات ما عملوا او ښکار بشي دي لره ناکاره څه د عملونو چې دې کړی او حاق بهم او راګر بشي دي باندې اور اگیر بکی دی ما کانو بی استازیو ناچ دی پای پور ٹوغی کولی وقیل الیوم ننساکم او بویلی شنن رز با منگ پریدو تاسو لرا ننساکم مارتویلیو چه اللہ رب عزت بانی حیر نراج پری خود المانا بی بیکی یادارا چه دا دا سی ماملہ با سرو کی لکسره چه سره حیر کی کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه څنګه چې تاسو یې کړو ملاقات د ورځې تاسو جداله و ما واکم النار او زه د ورته ورته تاسو ور دی و ما لکم من ناشرین او نه به تاسو رسو کیم دادیان ورته ورځي او امداد ولاون سوګنی ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ یو حدیث کی راجی دعا لیوم انساکم پبارک اللہ رب عزت و بازی بندگانو توی پورا دا قیامت ایمات تاو سو عزت نو کرے بشری میرتا نو در کرے خلقو بانے خزم اللہ در کرے وان ستار پارا می اصاو دارنگی اختابی کرے وان آوتمی دا خلقو رائی جوڑ کرے او تا به څلورمه سره غنیمت اغستلا ته دا سره یې چې خلکو له خبره مانلا دا به ورنه الله به ورته ستاره ګمان او سبب ما سره ملاقات کی ناغه به وینه الله رب عزت ورته په انی انسا کما نه سیتنی بس ما مهر کله کڅا څنګه یې کړم ستانه بنن رحمت منای لکه څنګه چې تا زما توعات منا کړو مسلم کی دا روایت ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا عذاب پر وجه چې قنن تاسو نیولی آیاتونه د الله تعالی په ټوغو باندې وغرتکم الحیات الدنیا او دوکه درکړی وه تاسو را ژوند د دنیا پل یوم لا یخرجون منها پس نن ورځ به دی ونه وزر دی نه ولا هم یستعتبون او نه به دی په خلا کړلی شي ولله الحمد رب السماوات ورب الارض پس خاص اللہ لرحم دونه چی رب ده اسمانون ده و رب ده زمکی ده رب العالمین چی رب ده مخلوقات ده و له الکبریاء پی السماوات و خاص اغلر لوی ده پس اسمانون کی و الارض و پزمکه کی و هو العزیز الحکیم و اللہ زورور او دارنگی دا زورور و حکمتون والا ده امتیازات ده و ترغیبات بگی قرآن تردیرو او دارنگ یادم مساوات د موحد او د مشرک او دارنگ رد په اتباع الهوا